کی اور کفر اور شرک پر اصرار کرنے والے لوگوں مثال ایسی دی ہے جیسا قبروں میں پڑے ہوئے لوگوں قبروں میں پڑے ہوئے لوگوں کو یہ فرمایا کہ کوئی نصیحت مفید نہیں ہو سکتی کارگر نہیں ہو سکتی ان کے لیے کسی شکل میں. تو اسی طرح یہ جو کفر اور شرک پر اصرار کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی کچھ فائدہ نہیں ہے آپ کتنی بھی نصیحت کریں. جیسا کہ اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت, جس کو آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. حالانکہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا انک لا تہدی الى صراط مستقیم, آپ تو رہنمائی کرتے ہیں ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہے یہ بات. خدا تعالی کی مشیت اگر ہے تو ہدایت بھی نصیب ہو سکتی ہے, اگر خدا کی مشیت نہیں ہے تو ہدایت بھی نصیب نہیں ہو سکتی. آپ اپنی مرضی سے کسی کو سنانا چاہیں تو نہیں سنا سکتے, یہ خدا کی مشیت پر موقوف ہے. اسی طرح ہی آپ کسی کو سنانا چاہیں قبروں والوں کو اپنے اختیار سے نہیں سنا سکتے, اللہ تعالی کی مشیت ہو وہ الگ بات ہے. اور یہ قرآن میں جتنی آیتیں بھی آئی ہیں, یہ سورہ نحل کے اندر, سورہ نمل کے اندر, سورہ روم کے اندر, اور یہاں سورہ فاطر میں آگے بھی آ رہی ہیں دوسری سورہ حقاف وغیرہ میں, یہ تمام کی تمام آیتیں اللہ تعالی نے کافروں کے بارے میں فرمائی. یہ مردوں کے بارے میں نہیں, کافروں کے بارے میں فرمائی کہ کافروں کی حالت ایسی ہے جیسا مردے ہوتے ہیں. تو اب یہاں مردوں کے سننے اور نہ سننے کا مسئلہ چھیڑ دیا جاتا ہے, حالانکہ آیات کا منشا کافروں کی مذمت کرنا, مشرکوں کی مذمت کرنا. اس لیے مفسرین کرام یہاں پر اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اس کا مفہوم کیا ہے. اور صحابہ کرام سے لے کر آج تک اختلاف چلا رہا, عام اموات جتنے بھی یہ مر جاتے ہیں قبروں میں چلے جاتے ہیں یا جہاں بھی عالم برزخ میں ہوتے ہیں, تو ان کے بارے میں یہ کہ آیا یہ زندوں کی آواز یا سلام یا کلام سنتے ہیں یا نہیں. تو اس میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں نہیں سنتے. اور پھر وہ جو احادیث اس سلسلے میں وارد ہوتی ہیں ان کی تاویل کرتی ہیں, اور بعض اور بھی صحابہ ہیں ان کے ساتھ, لیکن زیادہ تر دوسری طرف صحابہ کرام ایسے ہیں حضرت عمر, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس وغیرہ, کہ وہ اس کے قائل ہیں کہ فی الجملہ مردوں کا سننا ثابت ہے صحیح احادیث کے اندر. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ جن جن مقامات میں اس کا ذکر ہے انہی مقامات میں ہم یہ اعتقاد رکھیں گے کہ سنتے ہیں, سب جگہ نہیں. جیسا کہ ابن حمام ہمارے فقہائے حنفیہ میں بہت بڑے امام گزرے ہیں جنہوں نے ہدایت کی شرح لکھی ہے, محدث بھی تھے, بڑے پائے کے فقیہ تھے, آٹھویں صدی بھی گزرے ہیں مصر میں. وہ یہ لکھتے ہیں بعض مقامات مستثنا ہیں, باقی عام بات یہی ہوگی کہ مردے نہیں سنتے. بعض یہ کہتے ہیں فی الجملہ مردے سنتے ہیں, لیکن کوئی شخص یہ خیال کرے کہ میں اپنی آواز ضرور سنا سکتا ہوں مردوں کو, یہ نہیں بات ہوگی. کسی انسان کے اختیار میں نہیں یہ بات, یعنی عام عادی طور پر. یہ عام مردوں کا قانون ہے, لیکن مشکلات یہاں یہ پیدا ہوتی ہیں. علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ فی الجملہ اگر سنتے نہیں, امام بخاری نے تو باب باندھ کر یہ حدیث بیان کی ہے, باب المیت یسمع قرن نیال, پھر دفن کرنے کے بعد جب لوگ ہٹتے ہیں تو میت جو ہے وہ جوتوں کی کھٹکھٹاہٹ کی آواز سنتا ہے. خفتن عالم یقرن، امام بخاری مسلم دونوں اس کے قائل ہیں. اتنی بات تو صحیح درجہ اول کی حدیثوں میں وارد ہوئی، اس کی کوئی توجیہ اور تعویل نہیں کر سکتا. اور اسی طرح حضرت مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے جو سلام کا طریقہ بتلایا ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جیسا زندوں کا طریقہ ہوتا، کہ قبرستان میں جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، یہ تو ایسا ہی طریقہ ہے جیسا زندوں کا ہوتا. اگر پھر جملہ یہ بات نہ ہوتی تو پھر یہ کلام تو اعتراض کرنے والوں کے لیے بیہودہ ہوتا، وہ کہتے بیہودہ بات، ایک پتھر کو یوں کہہ رہے ہیں، مطلب ہے نہیں، کوئی بات اور بھی ہے. جیسا زندوں کو سنا ایسے ہی مردوں کو سکھلایا آپ نے، ان کو بھی اس طرح سلام کرو. اور پھر احادیث کے اندر جس کو محدثین کرام تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ پر یہ احادیث صحیح ہے، محدثین نے ان کو تسلیم کیا ہے کہ جو آدمی دوسرے مسلمان بھائی کی قبر پر گزرتا ہے اور سلام کرتا ہے تو وہ سنتا ہے، جواب بھی دیتا ہے، لیکن ہم اس کا جواب نہیں سن سکتے. اگر وہ دنیا میں پہچانتا تھا اب بھی پہچانتا، قریب سے چل کر جو آدمی یہ کرتا ہے اس کا یہی ہو. جو مسلمان اس کو ابن عبدالبر نے، محدث ابن عبدالبر نے اس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، یہ ثابت ہے کہ دنیا میں اگر پہچانتا ہے اور سلام کرتا ہے وہ بھی وہاں بھی پہچانے گا، سلام سنے گا، جواب بھی دے گا. یہ احادیث وارد ہیں، لہذا فل جملہ سننے کی بات ہے، لیکن کوئی عام قانون نہیں ہے جب ہم چاہیں یا ہماری مرضی سے ہو، لیکن یہ باتیں بھی ہیں ساتھ، اور اس لیے اس میں اختلاف رہا ہے. بعض محدثین صحابہ کرام کے زمانے سے یہ اختلاف چلا رہا، بعض نے ان آیات کو سامنے رکھا ہے کہ یہ عام آیات ہیں، کہ آپ نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں میں ہیں. ان آیات کو اصل بنا کر احادیث کی انہوں نے توجیہ کی ہے، اور بعض نے ان احادیث کو مانا ہے اور ان آیات کی توجیہ کی ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. اس واسطے امام بیضاوی اور قرطبی والے، روح المعانی والے تمام مفسر یہ کہتے ہیں کہ سننے سے مطلقاً سننا مراد نہیں ہے، بلکہ سننے سے مراد ایسا سننا جو مفید ہو سکے، مفید ہو. ایسا سننا آپ نہیں سنا سکتے، آپ قبر کے پاس کھڑے ہو کر دو گھنٹے پورا واعظ کریں، نصیحت کریں، لیکن اس کو کچھ فائدہ نہیں ہے. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس کو فائدہ نہیں ہوگا وہاں، اس واعظ اور نصیحت کا، اگر ساری بھی سن لے وہ، ایک رائی کے دانے بھی اس کو فائدہ نہیں، کیونکہ وہ دار عمل سے نکل کر دار جزا میں چلا. وہاں تو یہ ہے کہ جو کچھ کمائی کی ہوئی ہے اس کا بدلہ اس کو ملے گا، کوئی نیا عمل کما نہیں سکتا انسان برزخ کے اندر کہ جس کا اس کو فائدہ ملے یا نجات ملے، ایمان لائے یا نیکی کرے. تو یہ سننا مفید قسم کا سننا نہیں ہے، مطلق سننا نہیں مراد. جیسا کہ کافر، کفر پر اصرار کرنے والے کافر آپ کی آواز تو سنتے ہیں، اس سے تو کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ان کے لیے مفید نہیں ہے کیونکہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں. یہ تو مانتے نہیں، کفر پر اصرار کرتے ہیں تب، اور ان میں وہاں نیکی کمانے کی صلاحیت کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، وہ کر نہیں سکتے. اس طرح یہ تشبیہ مردوں کے ساتھ دی گئی. مردے زندوں کی اس نصیحت کو سن کر فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کافر جس طرح نبی کی آواز کو سن کر فائدہ نہیں اٹھاتے، یا سننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، یا سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، یہ مراد ہے. بیروں اور اندھوں کے ساتھ بھی کافروں کو تشبیہ دی گئی ہے، مردوں کے ساتھ بھی، تو مردوں سے مراد یہاں پر کافر ہیں. اور سماع جس کی نفی کی گئی ہے وہ سماع نافع ہے، مفید قسم کا سماع نہیں ہے. مردوں کو نصیر بیکار ہے، کیونکہ دار عمل سے نکل کر وہ دار جزا میں پہنچ چکے ہیں، وعظ و نصیحت ان کے حق میں کسی طرح مفید نہیں ہے۔ اور اسی واسطے امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مفسر قرآن لعدم انتفاع باستماع ما یتلا علیہ، کہ جو ان پر جو چیز پڑھ کر ان کو سنائی جائے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ بہی معنی سما کی نفی کی گئی ہے اور مطلق سما کی نفی نہیں ہے، ورنہ بہت سی صحیح احادیث کا انکار کرنا پڑے گا۔ اس واسطے امام ابن تیمیہ جو کہ ان مسائل میں بڑے شدید ہیں، وہ بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سماع سلام والاصوات قراءت حق، یعنی مردے جو ہیں یعنی سلام بھی سنتے ہیں اور اگر کوئی قرآن مثلا پڑھتا ہے اس کی آواز بھی سنتے ہیں، اس کو برحق تسلیم کیا، اتنی بات ضرور ہے۔ اب بات یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ نے انکار کیا، عبداللہ ابن عمر حضرت عمر اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ سنتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں مختلف احادیث سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے قدر مشترک کے طور پر کہ فی الجملہ سما ہے، تو لہذا ان آیات کا یہی مفہوم لینا پڑے گا کہ آپ اپنی مرضی سے اگر کہیں کہ میں سنا دوں، یہ نہیں، خدا کی مشیت ضروری، اور ایسا سنانا آپ سنائیں کہ ان کے لیے فائدہ ہو، یہ نہیں ہے، خالی اگر وہ سنتے ہیں تو سنتے رہیں۔ بعض متشدد لوگ یہ کہتے ہیں جی سماع موتا کا اگر کوئی قائل ہوگا تو یہ اس سے شرک ہوگا، کیوں لوگ مرادیں مانگیں، تو مرادیں مانگنا غائبانہ ما فوق الاسباب تو کسی زندہ سے بھی جائز نہیں، زندہ جو آوازیں سنتے ہیں اس سے مراد مانگنی جائز ہے، مراد مانگنی تو کسی سے بھی جائز نہیں۔ اس شرک والی بات کو الگ رکھو، مسئلہ باریک ہے اور اس میں اختلاف ہے، اس کو اسی حد تک رکھو، مراد والی بات کو کیوں ساتھ تم جوڑتے ہو، یہ الگ چیز ہے۔ کسی سے مراد مانگنی بھی شرک ہے، خدا کے نبی سے بھی کوئی مراد مانگے گا وہ بھی شرک ہے، یہ تو منصب ہی نہیں ہو، یہ تو اللہ کا کام ہے مراد پوری کرنی اور عاجز براری کرنی۔ لیکن آیا سما ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے، عام مردوں کا اختلاف ہے علماء کے اندر، دونوں طرف کے دلائل موجود ہیں۔ لیکن مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں نبیوں کے سما میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ قریب سے چل کر کسی نبی کی قبر پر کوئی شخص صلاۃ و سلام پڑھے گا اس کو سنتے ہیں۔ اسی واسطے فقہاء کرام نے، یہ فتح القدیر میں بھی ہے اور باقی کتابوں میں بھی ہے، کہ حضور کی قبر مبارک پر قریب سے جا کر پہلے سلام عرض کریں، صلاۃ پیش کریں اور پھر ساتھ شفاعت کی درخواست کریں کہ اللہ کے نبی ہمارے حق میں، اللہ کی بارگاہ میں آپ سفارش کریں کہ اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ کرے، آپ کی امت میں ہم کو شریک رکھے، یہ درخواست کریں۔ تو نبیوں کے سما میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اب ہمارے زمانے میں بعض آدمی ایسے پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے انکار کیا، حالانکہ انبیاء کے سما میں سب مولانا نذیر حسین آل حدیث اور غیر مقلدین حضرات کے بڑے پیشوا شاہ اسحاق صاحب کے شاگرد تھے، وہ بھی فتاوی نظریہ کے اندر لکھتے ہیں کہ قریب سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں صلاۃ و سلام، فتاوی نظریہ میں لکھا ہوا۔ آل حدیث بھی اس کے قائل ہیں، جو سکہ علماء ہیں ان کے، وہ اس کے قائل ہیں سنتے، ہاں قریب سے، دور سے نہیں، کیونکہ دور کا قانون اور بتلایا گیا، دور کا قانون اور یہ بتلایا گیا کہ اللہ کے فرشتے پہنچاتے ہیں، قریب سے چل کر طبی طور پر جیسا کہ مسجد کے اندر روضہ مبارک کے قریب چل کر جو کہتے ہیں مسجد کی حضور، حضور کی جو مسجد تھی اس کے اندر جو چلا جائے جو صلاۃ و سلام پڑھے گا براہ راست سنتے ہیں، بس اس کا یہی اعتقاد رکھنا چاہیے کہ من صلی نائی نبلغتو من صلی اللہ قبری سمیت، میری قبر کے پاس پڑھے گا میں خود سنوں گا، جو دور پڑھے گا وہ مجھ تک پہنچائی جاتی ہے۔ بات یہ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب جلاء الافہام میں اس حدیث کو ذکر کیا، صحیح سند کے ساتھ ہے، اس کی بہت سی سندیں، بعض سندیں ضعیف بھی ہیں لیکن صحیح سند کے ساتھ بھی ذکر کیا۔ اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو بھائی یہ عام سماع موتا کا جو مسئلہ ہے عام یہ اختلافی مسئلہ ہے, اس کو کوئی طے نہیں کر سکتا, اس کی حقیقت مر کر قبر میں پہنچنے سے ہی معلوم ہو سکتی. اگر وہاں ہم نے سن لی آواز تو حقیقت سمجھنا کہ ٹھیک ہے, ورنہ پوری تحقیق اس کی یہاں زندگی میں نہیں ہو سکتی. لیکن ایک اختلافی مسئلے کے طور پر کوئی مانتا ہے تو یہ اعتقادی مسئلہ بھی نہیں ہے کہ اس کو اعتقادی مسئلہ بنا کر کسی کو یعنی دوسرے کو کافر یا مشرک کہا جائے. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی عام مردوں کے بارے میں بھی عدم سماع کو ترجیح دیتے ہیں, لیکن کہتے ہیں دوسری طرف بھی دلائل قوی ہیں, دوسری طرف بھی ایسے نہیں دلائل. یہاں یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھی جو سننے کا ہے وہ مشرک کافر ہو جاتا ہے. کتنا غلو ہے یہ غلو, ہمارے زمانے کے پہلے یہ غلو. کوئی کہے کہ نہیں سنتے, ٹھیک ہے بھائی دلائل تمہارے پاس بھی ہیں. کوئی کہتے ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں بھائی, وہ دلائل رکھتے ہیں, اس کو اسی حد تک رکھو. اعتقادی مسئلہ بھی نہیں ہے کہ بھئی اس کے بارے میں ہم سے کوئی بات پرس ہوگی, لیکن چونکہ قرآن اور حدیث کے اندر یہ چیز وارد ہے لہذا اس کو سمجھنے کے لیے جس نے جو پہلو اختیار کیا اس کو بے شک اختیار کرتا رہے, دوسرے کو برا نہ کہے. لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے جو اتفاقی ہے تمام کے نزدیک, اس کے اندر بھی یہ لوگ اختلاف پیدا کر رہے ہیں اب, اور یہی گمراہی کی نشانی ہے. کیونکہ حضرت گنگوئی نے تین دفعہ فتاوی میں لکھا ہے کہ نبیوں کے سما میں کسی کا اختلاف, تمام علماء سلف میں کسی نے انکار نہیں کیا کہ حضور پیغمبر کی قبر پر چل کر کوئی صلاۃ والسلام پڑھے تو وہ نہیں سنتے, کسی معتبر عالم کسی ایک کا بھی ذکر نہیں ملتا. ساری طرح سب جاتے تھے اور وہاں صلاۃ والسلام اسی اعتقاد پر پڑھتے تھے کہ یہاں قریب سے سنتے ہیں آپ. تمام فرقوں کے علماء جتنے بھی آ رہے ہیں کسی کا اختلاف نہیں. اب انہوں نے اس میں بھی اختلاف پیدا کیا اور غلط بات پھیلائی جو گمراہی کی بات ہے. تو بہرحال یہ فرمایا ان انت الا نذیر, آپ تو ڈر سنانے والے ہیں بس. آپ اپنے اختیار سے اگر یہ کہیں کہ میں ان کو راہ راست پر لے آؤں گی, آپ کے اختیار بھی نہیں. بلکہ تمام انبیاء کی صفت یہی ہے کہ وہ بشارت سناتے ہیں اور ڈر سناتے ہیں. ایک بزرگ گزرے ہیں چھٹی ساتویں صدی میں, بڑے پائے کے بزرگ تھے حضرت علاء الدولہ سمنانی رحمت اللہ علیہ, جن کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے. انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے نہایت ہی قیمتی. وہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام دنیا میں اس لیے تشریف لاتے ہیں تاکہ مخلوق کی آنکھوں کو کھول دیں. مخلوق کی آنکھیں اصل میں بند ہوتی ہیں, ان کو کھول دیں کہ ان کو اپنا عیب نظر آنے لگے اور حق تعالیٰ کا کمال نظر آنے لگے, اپنی عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آنے لگے, اپنی ظلم و زیادتی اور حق تعالیٰ کا عدل و انصاف نظر آنے لگے, اپنی جہالت اور حق تعالیٰ کا علم نظر آنے لگے, اپنی پستی اور حق تعالیٰ کی عزت نظر آنے لگے, اور اپنی بندگی اور خدا تعالیٰ کی مالکیت نظر آنے لگے, اپنا فقر اور حق تعالیٰ کا غنا, اپنی کوتاہی اور حق تعالیٰ کی نعمتوں کا سلسلہ, اور اپنا فنا نظر آنے لگے کہ ہم پانی ہیں اور بقائے ہستی صرف خدا تعالیٰ کی ہے. سارے نبی دنیا میں اس مقصد کے لیے آئے کہ انسانوں کی آنکھ کھول دیں, ان کو یہ چیزیں نظر آنے لگ جائیں. انا ارسلنا قبل حق کے بشیرم و نذیرا, بے شک ہم نے آپ کو سچا دین دے کر خوشخبری سنانے والا آل ایمان کو کامیابی اور بہشت کی, اور ڈر سنانے والا نافرمانی کرنے والوں اور کفر اور شرک اور معصیت کرنے والوں کو برے انجام سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے, اور ہر امت میں ڈرانے والا گزرا ہے. کوئی امت ایسی نہیں جس میں خدا تعالی کی طرف سے کوئی نبی یا رسول, صاحب وحی, صاحب کتاب, صاحب شریعت, نبی یا رسول نہ گزرا ہو یا اس کے نائب. نبیوں کے نائب جو ہوتے ہیں وہ بھی انتظار کرتے ہیں, جیسا کہ مبلغین. اب حضور کی عمر میں تو انتظار کرنے والے یہی لوگ ہیں, علماء حق ہیں اور مبلغین اسلام ہیں جو لوگوں کو برے انجام سے آگاہ کرتے ہیں, خبردار کرتے ہیں. ہر امت میں اللہ نے بھیجے, آگے تسلی کا مضمون دیا ہے. فرمایا اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ گھبرائیں نہیں, اس واسطے کہ ان سے پہلے جو لوگ گزرے انہوں نے بھی جھٹلایا, جن کے پاس رسول کھلی کھلی نشانیاں اور کھلی کھلی باتیں لے کر آئے, بالکل واضح باتیں جو عقل میں اور فہم میں آنے والی باتیں تھیں, اور واضح واضح دلائل تھے, واضح احکام تھے, ایسی لے کر آئے. اور پھر صحیفے لے کر آئے, بہت سے صحیفے اللہ نے نازل کیے مختلف نبیوں پر, اور کتابیں منیر روشن کتابیں بھی لے کر آئے. خصوصاً یہ چار کتابیں جو ہیں, امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 100 صحیفے اللہ نے چھوٹے موٹے مختلف نبیوں پر نازل فرمائے, اور چار یہ بڑی کتابیں, تورات, زبور, انجیل اور آخر میں قرآن, جو تمام کتب سماویہ کی تعلیمات کا جامع ہے اور مہیمن ہے. روشن کتابیں لے کر آئے. پھر فرمایا جن لوگوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا میں نے ان کی گرفت کی, پکڑا ان کو, مولد دی اور انتظار کیا, ڈرایا, سمجھایا. جب وہ ان کا اصرار حد سے بڑھ چکا اور وہ سرحد آ گئی جبکہ سزا ملتی ہے, تو پھر میں نے ان کی گرفت کی, پکڑا ان کو. پھر دیکھو کہ میری گرفت کیسی سخت واقعہ ہوئی, کوئی اس سے بچ نہ سکا, تمام کے تمام ہلاکت کا شکار ہوئے اور دنیا سے ناپید ہو گئے جنہوں نے حق تعالیٰ کے سچے دین کا مقابلہ کیا. ایمان اور توحید کو مٹانا چاہتے تھے, کفر اور شرک کے پروگرام کو جو غالب رکھنا چاہتے تھے, خدا نے ان کو بالکل مٹا ہی دیا دنیا سے. خدا کی گرفت دیکھو, قرآن میں جن اقوام کا ذکر ہے ان کا حال کتنا خوفناک واقع ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وخمر مختلف الوانها وغرابي سود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ألم ترى کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان کی طرف سے پانی, پھر نکالا اس کے ساتھ پھل جن کے رنگ مختلف ہیں, اور پہاڑوں میں سے بعض گھاٹیاں سفید ہیں اور سرخ, طرح طرح کے رنگ ہیں ان کے, اور کچھ سیاہ ہیں انتہائی درجے کی سیاہ, اور لوگوں میں سے اور جانوروں میں سے, کیڑے مکوڑوں میں سے اور جانوروں میں سے مختلف ہیں اس کے رنگ. اسی طرح بے شک ڈرتا ہے اللہ تعالی سے, ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے علم والے لوگ. بے شک اللہ تعالی عزیز ہے اور بخشش کرنے والا. تحقیق وہ لوگ جو پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کو اور قائم رکھتے ہیں نماز کو اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو روزی دی ہے, پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی, امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جو کبھی تباہ نہیں ہوگی, تاکہ بدلہ دے ان کو ان کے پورا پورا اور زیادہ دے گا ان کو اپنے فضل سے. بے شک وہ بہت بخشش کرنے والا اور قدردان ہے. اور وہ جو ہم نے وہی نازل کی آپ کی طرف کتاب سے, یہ برحق ہے, تصدیق کرنے والی اس کی جو اس سے پہلے ہیں کتابیں بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ البتہ خبر رکھنے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. پچھلی آیات میں بھی انذار تھا اور ایمان لانے والے اور کفر کرنے والوں کا الگ الگ ان کی حیثیت اور ان کا سلسلہ بیان فرمایا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جس طرح ایک اندھیرا اور روشنی یا سایہ اور گرم تپش برابر نہیں ہو سکتی, اور جیسا کہ ایک دیکھنے والا اور ایک اندھا آدمی برابر نہیں ہو سکتا, زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے, اسی طریقے سے ایک گمراہ انسان جو کفر اور شرک میں مبتلا ہے اور ایک ایماندار جو نیکی اور صلاحیت کے ساتھ موصوف ہے, یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. پھر نبوت اور رسالت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر امت میں اللہ نے ڈر سنانے والے بھیجے, آپ کو بھی ہم نے حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا, اگر یہ لوگ انکار کرتے ہیں تو آپ اطمینان رکھیں پہلے لوگ بھی انکار کرتے تھے جن کے پاس رسول واضح دلائل اور بڑے کھلے معجزات اور واضح احکام لے کر آئے تھے, کتابیں بھی صحیفے بھی, لیکن کفر کرنے والے لوگوں نے نہ مانا. پھر اللہ نے گرفت کی ان پر, شدید درجے کی گرفت کی, جن کو صفائے ہستی سے مٹا دیا. ان آیات کے اندر بھی پچھلی آیتوں کی طرح اللہ تعالی نے توحید کی بات سمجھائی ہے اور نافرمانی کرنے والوں کو ڈرایا گیا ہے اور تنبیہ کی گئی ہے, اور اللہ تعالی کی وحدانیت کے دلائل سامنے رکھے گئے ہیں کہ اگر ان میں انسان غور کریں تو اللہ تعالی کی وحدانیت کو انسان سمجھ سکتے ہیں. اللہ کی قدرت کے نمونے دیکھ کر انسان کے دل میں خدا تعالی کی وحدانیت کا یقین پیدا ہو سکتا ہے. اس طریقے سے یہ توحید کے دلائل بیان کیے, اور پھر ماننے والے لوگ جو ہیں اور سمجھ رکھنے والے ان کی تعریف فرمائی ہے اور ان کے کچھ اوصاف ذکر کیے ہیں اور انجام بیان فرمایا ہے. الم ترا, آپ نے نہیں دیکھا, اس بات کی طرف یہ غور کرنے کے قابل بات ہے, دھیان کرنے کے قابل بات ہے. اس میں اگر دھیان کریں گے تو اللہ کی قدرت کا نمونہ سمجھ میں آئے گا, جس سے اللہ کی توحید پر انسان کا یقین پختہ ہوتا ہے. الم ترا, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان کی طرف سے پانی. سما کا اطلاق بادل پر بھی ہوتا ہے, فضا پر بھی ہوتا ہے, آسمان پر بھی ہوتا ہے. بادل اکثر اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے, ہوائیں ان بادلوں کو چلاتی ہیں, اور پھر یہاں بارش برسانی مقصود ہوتی ہے. جس انداز میں اور جتنی وہ بارش اللہ تعالیٰ برساتا ہے. اور آسمان کا لفظ اس لیے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اوپر سے حکم بھی آتا ہے, تو تب وفی سمائے رزقکم وما توعدون, یہ روزی کے اسباب تو مہیا کیے ہیں لیکن حکم عالم بالا سے آتا ہے, اس لیے آسمان کی طرف سے پانی کے برسانے کا ذکر فرمایا. پھر اللہ تعالی فرماتا ہے ہم نے نکالا اس پانی کے ذریعے مختلف قسم کے پھل, طرح طرح کے میوے اور پھل ہم نے اس پانی کے ذریعے نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں. ہر قسم کے رنگ والے پھل اللہ نے اس پانی سے زمین سے نکالے, اور یہ مال انسانوں کے غذا کے لیے اور ان کی تفریح کے لیے اللہ تعالی نے یہ چیزیں پیدا فرمائی. اب ذرا پانی کے برسانے پر اور پھلوں کے اوپر ذرا دھیان کریں کہ ہر ایک پھل کا رنگ ذائقہ مختلف, شکل مختلف, اور اسی طرح ان کے خواص اور آثار بھی مختلف, اثرات بھی اللہ نے ہر موسم کے لحاظ سے خدا تعالی نے پھل پیدا کیے. بے حد و بے شمار انسان ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کھاتے ہیں، جانور بھی کھا لیتے ہیں، پرندے بھی اس سے کھا لیتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی اس کو اپنی غذا بنا لیتے ہیں، لیکن مقصود تو انسان کی پرورش ہے. اور پھلوں پر آپ دھیان کریں کہ کتنے رنگ ہیں ان کے اور کس قسم کا ذائقہ. اور سورہ رعد میں اللہ نے فرمایا، اسی چیز پر ذرا غور کرو کہ ایک ہی پانی ہے، پانی تو سب کو یکساں ملتا ہے، وہی بارش کا پانی ہے. وہی بارش کا پانی کہیں چشموں کی شکل میں زمین میں ٹھہر جاتا ہے، کہیں نہروں کی شکل میں، کہیں کنویں کی شکل میں، پانی تو وہی ہے. اور اللہ تعالی نے کس طرح پھلوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور ان کے ذائقے اللہ تعالی نے کس طرح مختلف بنائے، اور ان کی رنگتیں اللہ تعالی نے کیسی عجیب و غریب بنائی. اسی بات میں دھیان کرو، کیا یہ صرف مادے کا کام ہے کہ مادہ ایسی شکلیں اختیار کر لیتا ہے خود بخود؟ نہیں، ہرگز نہیں. اللہ نفضل بعضہا، ہم بعض کو بعض میں فضیلت بخشتے ہیں ذائقے کے لحاظ سے. طرح طرح کے ذائقے ان کے اللہ نے پیدا کیے، طرح طرح کے رنگ. اسی چیز میں دھیان کرنے سے اللہ کی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ انسان کو سمجھ میں آ سکتی. یہ کام کسی اور کا نہیں، صرف اللہ تعالی. پانی کا اتارنا بھی، اور زمین میں سے پھلوں کا پیدا کرنا بھی، یہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک کا کام. پھر ان کی رنگتوں کو دیکھو، انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے، کیسے کیسے رنگ ہیں پھلوں کے، رنگ اللہ نے کیسے مختلف بنائے، اور ذائقے اور تاثیر اللہ نے کیسی مختلف رکھی ہے. جس طرح کے اللہ نے یہ پانی برسا کر پھل مختلف نکالے ہیں، طرح طرح کے ان کے رنگ ہیں، اور یہ اللہ کی عجیب و غریب قدرت کو ظاہر کرنے والے ہیں، جن کو دیکھ کر انسان خدا کی وحدانیت کا یقین تازہ کر سکتا ہے. اسی طرح فرمایا، دیکھو جیسا یہ پھلوں کے رنگ مختلف ہیں، یہ اللہ کی توحید کے اور قدرت کے دلائل ہیں. اسی طرح ومن الجبال، پہاڑوں میں سے بھی گھاٹیاں مختلف ہیں. بعض جگہ کی گھاٹیاں سفید ہیں، پتھر بھی سفید ہوتے ہیں، مٹی بھی سفید ہوتی ہے، بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں، اور کسی جگہ سرخ رنگ ہے، پتھر بھی سرخ ہے، مٹی بھی سرخ ہے. اور ان پہاڑیوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، وغرابی بسود، اور کسی جگہ ایسا ہے کہ بالکل سیاہ، غرابیب سیاہ، انتہائی درجے کے سیاہ، غرابی بسود، سود آگے سے خود بھی لائی گئی ہے، انتہائی درجے کے سیاہ ہیں، پتھر بھی سیاہ، اور پھر کالے بھجنگ، بہت گہرے سیاہ، جیسا کوے کا پر ہوتا ہے، اس قسم کے سیاہ ہیں. یہ سیاہ پتھر بھی بعض جگہ، اور مٹی بھی سیاہ ہوتی ہے. یہ پہاڑوں پر بھی غور کر لو، اور یہ مختلف گھاٹیوں پر اللہ نے ان کے کیسے عجیب و غریب اور مختلف رنگ اللہ نے رکھے ہیں، جیسا کہ پھلوں کے رنگ ہیں، ایسے ہی زمین کے خطوں کے اور پہاڑوں کی گھاٹیوں کے اور پتھروں کے اور مٹی کے رنگ اللہ نے مختلف رکھے ہیں. اسی طرح جس طرح کے پھل مختلف ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالی کی قدرت کے نمونے ہیں. نباتات ہوں یا جمادات یا حیوانات، یہ اللہ تعالی کی قدرت کے نمونے ہیں، اور ان کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے. اور آگے انسانوں کا بھی اللہ نے بیان فرمایا، ومن الناس، آدمیوں میں سے، والدواب، اور کیڑے مکوڑے جو زمین پر چلتے ہیں، اور کسی طرح مویشی اور چار پائے، اللہ نے ان کے بھی بہت سے رنگ بنائے ہیں مختلف. اسی طرح جس طرح گھاٹیاں اور یہ پھل یا پھول، جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اسی طریقے سے انسانوں میں بھی ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے، رنگت کے اعتبار سے مختلف ہیں، کوئی سیاہی مائل ہے، کوئی گندم گون ہے، کوئی زردی مائل ہے، مختلف اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بھی طرح طرح سے جدا جدا رنگ رکھے ہیں، اور پھر باطنی اعتبار سے اوصاف اور خصائل کے اعتبار سے بھی اللہ نے مختلف رنگ ان کے پیدا کر دی ہیں، ایک ایمان سے موصوف ہے، دوسرا کفر اور شرک سے، یہ الگ الگ رنگ ہیں انسانوں کے، نیکی اور بدی کا رنگ الگ ہے، تقوی اور پاکیزگی کا رنگ الگ ہے، فسق و فجور کا رنگ الگ ہے، مختلف قسم کے رنگ اور مختلف قسم کے عزائم اور عقیدے اور مختلف قسم کے اخلاق و اعمال انسانوں میں پائے جاتے ہیں، یہ بالکل ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتے ہیں اپنے ان خصوصیات کی بنا پر، انسانوں میں بھی بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس میں در حقیقت اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ مختلف مخالفین کی بات کو دیکھ کر پریشان نہ ہو، مخالفوں کی بات کو دیکھ کر، کفر اور شرک والوں کے انہماک کو دیکھ کر اور تعصب اور عناد کو دیکھ کر پریشان نہ ہو، تمام چیزوں کا رنگ مختلف ہے، پھلوں کا رنگ دیکھ لو، زمین کی گھاٹیوں کا دیکھ لو، جانوروں کے رنگ دیکھ لو طرح طرح کے، اور ان کے خصائل دیکھ لو، اسی طرح انسانوں کا بھی اختلاف پایا جاتا ہے، اگر ظاہری شکل و صورت کا اختلاف ہے تو باطنی اوصاف کا بھی اختلاف پایا جاتا ہے، عقیدے کا بھی اختلاف پایا جاتا ہے، اور دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے ولا یزالون مختلفین، برابر انسان اختلاف کرتے رہیں گے، کیونکہ دنیا دار الامتحان ہے، اللہ مجبور تو نہیں کرتا، ولو شاء لہدی الناس جمیعا، اگر مجبور کرتا جبر سے سب کو ایماندار بنا دیتا، لیکن وہ جبر تو کرتا نہیں ہے، یعنی اپنے اختیار اور ارادے سے اللہ تعالی وہ مکلف بناتا ہے کہ اپنی مرضی اور ارادے سے ایمان کا راستہ اختیار کرو، ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے ایمان کا راستہ اختیار کر لے، جس کا دل چاہے وہ کفر کا راستہ اختیار کر لے، لیکن انجام دونوں کا بیان کر دیا، جو کفر کا راستہ اختیار کرے گا جہنم میں جائے گا، جس کی قناتیں بھی ارد گرد سے آگ کی ہوں گی اور بے حد تکلیفیں اور مصیبتیں سامنے آئیں گی، اور ایمان کا راستہ اگر اختیار کرو گے تو خدا کی رضا اور اعلیٰ درجے کے انعامات سے مستفید ہوگے، اور حضیرت القدس کے ممبر بن جاؤ گے پاک مقام، تو یہ فرمایا، یہ اختلافات کو سامنے رکھ کر تسلی دی گئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ پیروکار غمگین نہ ہو ان لوگوں کے اختلافات کو دیکھ کر اور مخالفت کو دیکھ کر، پھر اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا اختلاف تو ہے لیکن انما یخش اللہ من عبادہ، بے شک اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے وہ لوگ جو علم والے ہیں، خدا کا خوف اور خشیت ان کے اندر ہی ہوگا جو علم والے ہوں گے، اور جن کے اندر سمجھ ہوگی، جو سمجھ والے نہیں ہوں گے، علم والے نہیں ہوں گے، وہ خدا کا خوف نہیں ہوگا ان کے اندر، اور نہ ان کے حالات درست ہوں گے، وہ اسی طرح اختلاف کے سلسلے میں پڑے رہیں گے، یہ اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ مختلف توحید کے دلائل بیان کر کے اس کے بعد یہ علم اور سمجھ والوں کی تعریف کہ بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے علم والے لوگ، اللہ سے ڈرنے والے، اور وہی لوگ ہیں جو خدا کی عظمت اور جلال ان کے سامنے ہے اور آخرت کی زندگی کو سمجھتے ہیں اور خدا تعالی کی توحید اور اس کی صفات کو جانتے ہیں، وہی لوگ ایسے ہیں جن کے اندر خشیت ہوگی، خدا کے سامنے عاجزی ہوگی۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمتہ اللہ علیہ اس طرح لکھتے ہیں، سب آدمی ڈرنے والے نہیں، اللہ سے ڈرنا سمجھ والوں کی صفت ہے، اور اللہ کا معاملہ بھی دو طرح ہے، وہ زبردست بھی ہے کہ ہر خطا پر پکڑے، اور غفور بھی ہے کہ گنہگار کو بھی بخش دے۔ خدا تعالیٰ کا معاملہ بھی دو طرح کا ہے، آگے عزیز غفور دو صفتیں بھی اللہ کی بیان کی گئی ہیں۔ یہ جو دلائل توحید اور یہ قدرت کے نمونے بیان کرنے کے بعد علم والوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے اور خدا سے خشیت رکھنے والے اس کے بندوں میں سے وہ لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اس سے کون سے بندے مراد ہیں اور علم سے کون سا علم مراد ہے، اس میں بعض گمراہ لوگوں نے آیت کا معنی غلط کیا ہے۔ چنانچہ مسٹر پرویز نے، یہ میں نے پڑھا اس کے رسالے میں، اس نے کہا کہ علماء سے مراد ہے سائنٹسٹ، سائنس جاننے والے لوگ، یہ معنی اس نے کیا ہے کہ علماء سے مراد ہے سائنٹسٹ۔ یہ قرآن کی تحریف ہے بالکل، اور سخت قسم کا یہ کفر ہے۔ وہ پرویز ہمارے زمانے کا یہ گمراہ انسان تھا، ابھی دو سال ہو گئے مر گیا ہے۔ اس بدبخت نے قرآن کو تختہ مشق بنایا اور مفکر قرآن کے نام سے اپنے آپ کو مشہور کرایا، اور اپنے رسالے کا طلوع اسلام نام رکھا۔ مختلف قرآن کے مطلب ہے کہ اس نے تختہ مشق بنا کر طرح طرح کے مضامین لکھے، حتیٰ کہ لغت بھی اپنا بنایا، اور قرآن کے معنی غلط کیے، حدیث کو غلط کہا۔ صحابہ کرام یا ائمہ دین کا جو سلسلہ علم ہے اس سب کو غلط کہا، اور یہ کہ قرآن کو کوئی نہیں سمجھ سکا، یہ تاثر دیا ہے کہ ہم ہی قرآن کو زیادہ سمجھنے والے۔ اور تعجب کی بات ہے کہ خود بھی کچھ صاحب علم نہیں تھا، منشی فاضل کیا، بی اے کیا، اور مطالعہ سے دیکھا، انگریزی زبان پر عبور تھوڑا بہت حاصل کیا، دینی علوم کو قتل نہیں پڑھا، نہ تفسیر پڑھی، نہ حدیث پڑھی، نہ کوئی، اور اس میں پھر اجتہاد کے درجہ اپنے لیے ثابت کیا، اور اس قسم کے معنی قرآن۔ اب پیچھے جو سورہ نمل میں گزرا ہے وہ تفقد تیر، سلیمان علیہ السلام نے تیر، تیر کا معنی کیا آدمی، جنگلی آدمی، وہ اس طریقے سے معجزات کا انکار کرنا اور ایسی تعویل کرنا۔ اور اللہ کا معنی اس نے قانون کیا ہے، جگہ جگہ اپنے ترجمے میں خدا کا لفظ جانتے ہیں وہ قانون۔ حور عین کا معنی اس نے پاکیزہ فکر کیا، کوئی ذات یا ہستی نہیں، پاکیزہ فکر۔ الم ترا الابل، ابل کا معنی اسے کیا بادل، اب بادل جب اوپر فضا میں اٹھتے ہیں تو ان کی مختلف شکلیں نظر آتی ہیں، کوئی ٹکڑا ہاتھی جیسا ہوتا ہے، کوئی اونٹ جیسا ہوتا ہے، اس مراد یہ بادل مراد۔ اور اس طرح اس نے یہ قرآن کے معنی غلط بیان کیے ہیں، اور یہاں بھی یہ لفظ بھی میں نے اس کے رسالے میں پڑھا کہ اس نے علماء سے مراد سائنٹسٹ کیا، جو بالکل ہی غلط ہے۔ علماء سے اس مقام میں مراد سائنٹسٹ نہیں ہے یقیناً، اور اگرچہ سائنس علم کا ایک شعبہ ہے، اور علم کا نہیں بلکہ فن کا، یہ فن ہے جس کے ذریعے انکشافات کیے جاتے ہیں، اور سائنس کے شعبے میں یہ کیمسٹری آتی ہے، فزکس آتا ہے، اور باٹنی آتی ہے، فلکیات آتے ہیں، مختلف شعبے ہیں، اس کو سائنس کہتے ہیں۔ سائنس کا مطلب بھی یعنی ایک لحاظ سے علم ہوتا ہے، لیکن فن اس سے مراد ہوتا ہے۔ فن اب بجلی کا ایک فن ہے، وابڈا والے جس کا کام کرتے ہیں، یہ برق جو ہے یہ اس شعبے سے کام کرتے ہیں، مشینری والے فزکس کے شعبے میں کام کرتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں اور پھر مشینیں بناتے ہیں، فلکیات والے یہ